Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 23 Haziran Pazartesi, yıl 2014, ay 6, gün 174, Hızır 49, 1435 Hicri Şaban 25, 1430 Rumi Haziran 10. Hatay'ın anavatana katılması, 1939. Fırtına. Günün malumatı. 75 yıl önce bugün, 23 Haziran 1939'da Hatay'ı Türkiye'ye katan antlaşma Ankara'da imzalanmıştı. Bu antlaşma gereğince 23 Temmuz 1939'da Fransızlar Hatay'dan çekildi. Günün tarihi. 73 yıl önce bugün, 23 Haziran 1941'de İngiltere'nin vereceği uçak ve denizaltıları teslim almak üzere Mısır'a gitmekte olan denizci ve havacıların bulunduğu Refah Şilebi, Akdeniz'de meçhul bir denizaltı tarafından torpillenmiş ve 167 şehit vermiştir. Günün malumatı. Yengeç Burcu'nda doğanlar. 21 Haziran, 21 Temmuz. Bu burçta doğanlar, değişiklik ve maceradan çok hoşlanırlar. Fakat kalplerinde asıl yatan yuva aşkı ve yuva kurma arzusudur. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Haftanın ilk Açık Gazetesi bu. Ve Ömer Madra ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple berabersiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor. Can yok bugün, kısa bir iş gezisinde. Günaydın. Hepinize günaydın. Açılış parçamızı Modest Mussorgsky'nin Dağda, Karlı Dağda Bir Gece diye Türkçe'de çevrilen eseriyle başladık. Onun birinci bölümünü, daha doğrusu ikiye böldük biz, kendimize göre yapmamız gereken bir şey ama çaresizlikten oluyor biraz da böyle. Ve bu Aziz Yahya'nın da Dağdaki Gecesi diye de adlandırılan ünlü eserini size çaldık. Londra Senfoni Orkestrası'ndan şefte Claudio Abbadio idi. Peki neden çaldık? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...23 Haziran... Ateşler. Bugün gece yarısı ateşler tutuşuyor. Kalabalık yüksek odun ateşlerinin etrafında toplanıyor. Bu gece evler ve ruhlar temizleniyor. Eski püskü şeyler ve eskimiş arzular, zaman içinde yıpranmış nesneler ve duygular ateşe atılıyor ki yenileri doğup yerlerini bulsunlar. Bu gelenek dünyanın kuzeyinden her tarafına yayıldı. Her zaman bir pagan eğlencesi oldu. Ta ki Katolik Kilisesi bu etkinliğin Aziz John ya da Aziz Vaftizci Yahya Gecesi diye kutlanmasına karar verene kadar. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, bugün en yaz dönümü gecesi, en uzun gecelerin sonu, en uzun günlerin sonu daha doğrusu, günler kısalmaya başlayacak ve yaz da tam anlamıyla kendini bulacak. Bütün dünyada da işte Galeano'nun söylediği gibi pagan, yani putperest, semavi dinlerin ortaya çıkmasından önceki zamanlarda ortaya çıkmış bir gelenek uyarınca dağlarda, yüksek yerlerde ve her yerlerde aslında ateş yakılıyor. Öyle bir gün bugün. Tarihte bugün başka neler olmuş ona da bakalım. Daha doğrusu başka değil. Tarihte bugün neler olmuş ona bakalım. 1868'de daktilo. Christopher Latham Sholes bir patent almış. Kendisine daktilo adını vermiş. Daha doğrusu typewriter. Belli tipte yazı biçimini öngören aleti icat etmiş. 1868'de bugün patentini almış. 1942'de bugün de İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı, feci günlerinde, yoğun günlerinde ilk gaz odalarını Auschwitz toplama kampında, temerküz kampında ilk gidecek olanlar, seçmeler yapılmış ve Paris'ten Yahudilerle dolu bir tren yola çıkarılmış. O da böyle bir tarihi gün yıl dönümünde tam bu geceyi de seçmişler, işte gün dönümünü, bir yaz dönümünü seçmişler. Bunun için Naziler, Hitler ve hempaları. Durum bu. Şimdi Türkiye'deki ve dünyadaki neler olup neler bitiyor ona bakalım. Dediğim gibi can yok. Ben Selahattin'le birlikte bugün götüreceğiz. Saat 9.30'dan sonra da Brezilya'dan Volkan'a bağlanacağız ve Dünya Kupası'ndaki ilk turun ikinci maçları da bittikten sonra durum nedir acaba da devamında da gösteriler devam ediyor mu? Ayaklanmalar ne halde, ona da kısaca bakacağız. Şimdi kısaca bir özetlemeye çalışalım. İstanbul'da ve Türkiye'nin başka yerlerinde, Bodrum'da hortumlar, pek alışık olunmayan hortumların sürekli olarak görülmesinden sonra bazı gazetelerde acaba bir iklim değişikliği mi oluyor diye hafif bir kıpırtı olduğunu görmeye başladık. Ama bunun hortumların sansasyonel görüntülerinden oluşmakta olduğunu da söyleyebiliriz. Belki de o sebeple yapılıyordur. Her tarafta, yani İstanbul'da iki tane oldu ayrıca. Perşembe günüden sonra başlayan şiddetli yağmurun ardından Tuzla açıklarında görüldü. Çatılar uçtu. Onlarca tekne gemize, denize gömüldü. Bir yandan kuraklık haberleri varken bir yandan da hortumlar neyin nesi diye endişeye sevk etti insanları. Pendik ve Tuzla'da, sonra Kocaeli'nde, daha sonra Marmara Denizi'nde, daha sonra da Bodrum'da mesela Datça açıklarında kaybolan hortumlardan bahsedildi. Bundan bahsedeceğiz birazcık. Ayrıca Zonguldak'ta sel nöbeti var. Yaraşlı Yörük Köyü'nde sel nöbeti tuttukları var. Bu ne demek bilmiyorum. Bulgaristan'da sel faciası var. Su birikintilerinde ölümcül bir tehlike olduğu belirtiliyor. Lejyoner hastalığı ile gündeme gelmiş Profesör Doktor Yusuf Erşahin'in ölümü ile birlikte Lejyonella ya da Legionella virüsüne karşı bir uyarı da, açıklama var. Sonra orman yangınları mevsiminin de açıldığından başlayabiliriz. Orman yangınları, İzmir'de orman yangını, Adıyaman'da orman yangını, Diyarbakır'da orman yangını, Hatay'da orman yangını, Elazığ'da orman yangını, diye irili ufaklı, çok büyük olmayan ama mevsimin ilk yangınlarının da birdenbire mevsimin bayağı kötü bir habercisi olarak ortaya çıktığını görebiliriz. Hepsi söndürülmüş ama belli bir tahribata, yangına, hasara yol açtığını söyleyebiliriz. Arkasından dünyada da çok büyük saldırılar ve çatışmalar var. İç savaş durumları. Öncelikle şeyi söyleyelim. IŞİD'in, Irak Şam İslam Devleti ya da DAEŞ diye adlandırılan örgütün militanları son iki günde dört bölgeyi daha ele geçirdikleri haberi var. Irak'ta, Irak'tan büyük bir mülteci akınının başlaması ve bunun da büyük genişleyerek devam etmesi tehlikesi var. Libya'dan darbeci generalden Türkiye'ye bir tehdit, ülkeyi terk edin Türklere, Türk vatandaşları Libya'yı terk etsin diyorlar. Ukrayna'da ayrılıkçı gruplar barış planına saldırıyla karşılık veriyorlar ama en korkunç olanı tabii özellikle şeyin IŞİD'in çok büyük bir eline geçirdiği polisleri de kurşuna dizdiğinin, büyük bir soğukkanlılıkla, korkunç bir şeyle kurşuna dizdiğinin haberleri de şeyler arasında, haberler arasında yer alıyor ve Irak krizinde Sünni terörü yayılırken savaşçılar da, IŞİD militanları da kapı kapı kadın arıyor haberleri var. Kimlik kontrolüyle bekarlık testi, bekaret testi yaptıkları, bakire mi, evli mi değil mi diye testler de yapıldı, haber veriliyor. Gayet Independent'tan Patrick Coburn'un haberi bu. IŞİD'in 9 polisin Musul'daki infaz görüntüleri yayınlaması haberi var. Başbakan Erdoğan'ın da başbakanlık ofisinde böcek bulunmasıyla ilgili olarak yargıyı eleştirmesi. Bir kapıdan girip diğer kapıdan çıkıyorlar. Başbakanı dinleyenleri niye serbest bırakıyorsun demesi var. Aynı zamanda başbakanın gene kardeşini bir o bir bu tarafa koyuyorum, tarafını belli etsin diye cemaate yakın tanınan bir iş adamını bir şekilde tehdit ettiğine dair haberler var. Gözdağı verdiğine dair. Kırmızı fularlı kız olarak tanınan ve geçen günlerde PKK'ya katılan Ayşe Deniz Karacagil'in geçen sene Gül Suyu'ndaki uyuşturucu çetesinin saldırısında kalçasından vurulduğu da ortaya çıkmış. Bu da Radikal'de bir haber ve sonradan da daha gitti belirtiliyor. Başka kanlı şeyler var. Arama operasyonunda İsrail ordusu bir süreden beri kaybolan 3 genci bulmak için Batı Şeria'da düzenlediği seri operasyonlarda 2 Filistinliyi daha öldürmüş durumda. Biri 30 yaşında bir Filistinli, biri de Nablus'ta, Ramallah'taydı bu 30 yaşındaki Filistinli, öbürü de Nablus'ta zihinsel engelli bir adam İsrail ordusu tarafından öldürülmüş. Filistin lideri Mahmud Abbas da arama kurtarma operasyonlarının Filistinli gençlerin soğukkanlı bir şekilde öldürülmesini meşrulaştırmadığını söylemiş. İsrail bu arada Suriye'de savaşın başladığı tarihten bu yana ilk kaybını verdi diye bir haber var. Dünya bülteninden alıyoruz. Bu da Suriye tarafından atılan bir bombanın Golan tepelerine düşmesi sonucu bir ölü, iki de yaralı var. Bir 15 yaşında bir çocuk öldü diyor. Saldırının top ateşiyle mi yoksa havan topuyla mı gerçekleşti henüz belirlenemedi diyor. Fakat burada anlaşılamayan husus, bir ölen ve yaralananların sınırdaki tel örgülerin yenilenmesi için fizibilite çalışması yapan kişiler olduğu belirtilmiş. 15 yaşında bir çocuğun fizibilite çalışmasında öyle sınır bölgelerinde işgal topraklarında ne yaptığı anlaşılamadı. Boko Haram şiddetinin sürdüğü Nijerya'dan var. Militanlar iki köye baskın düzenlemiş ve baskınlarda çok sayıda ölü var. Anadolu Ajansı haberi, sayı verilmiyor ama çok sayıda kişi deniyor. Somali'de bir gazetecinin öldürüldüğü, uğradığı silahlı saldırı sonucu, bu da TRT Haber'den. Bu şekilde gidiyor. Bir de rüşvet, yolsuzluk haberleri var. Merak etmeyin, Türkiye'den değil şimdilik. Yolsuzluktan 2 yıl hapse mahkum olan eski Slovenya Başbakanı Janez Janša cezasını çekmek üzere cezaevine konmuş. 2 yıl hapis almış. Bir de Romanya Cumhurbaşkanı Traian Băsescu'nun kardeşi Mircea Băsescu rüşvet aldığı gerekçesiyle gözaltına alınmış. Türkiye'de de bir de arkeoloji müzesinde sünnet düğünü yapılmış. Sosyal ve kültürel amaçlı etkinlikler arasında sünnet düğünü de bulunuyor. Salonda birkaç heykel bulunuyor. Asıl eserler üst katta yer alıyor demiş. Aslında bu da bir yenilik. Eskişehir'deki Eti Arkeoloji Müzesi'nde, orada Hitit'i Eti'ye çevirdiler biliyorsunuz. Orada heykellerin bulunduğu salonda sünnet düğünü yapılmış. Büyük tepki de gösterildi deniyor. T24'ten okuyoruz haberi. Müze yetkilileri yok canım, söz konusu salon çok amaçlı salon olarak kullanılıyor. Daha önce nikah, seminer, konferans, sergi ve kokteyller de düzenlenmişti demiş. Bu salonda birkaç heykel var ancak asıl eserler üst katta demişler. Yani binlerce yıllık heykeller arasında güzel böyle yemek yiyip bundan sonra da sünnet düğünü yapılması ilgi çekici. Bu da 3 bloktan oluşuyormuş. Büyük Erşen de orada daha önce Cumhuriyet Halk Parti Başkan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı bir müzede de nikah kıymış. İnşallah sizin aşkınız da buradaki eserler gibi uzun yıllar yaşar demiş. Naçizane bir önerim var. Maalesef can yok. Onun için ortaya söylüyoruz Selahattin'le birlikte. Eros heykeli de varsa sünnet düğününe uygun düşer. Onunla, Eros heykeliyle birlikte bir de selfie çekilmesi son derece uygun düşerdi diye Türkiye'den insan manzaralarını tamamlamak için böyle bir şey yapabiliriz. Evet, şimdi haberlerin kendisine bir kez daha dönersek, bu arada HDP kongresi de yapıldı, onu da verelim ve bunu belki Ali Bilge ile daha biraz daha ayrıntılı konuşma fırsatı da bulabiliriz. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçimini ve özellikle de son siyasi Türkiye'deki gelişmeleri, 12 Eylül meselelerini, 12 Eylül davasını ve Balyoz davasını da ayrıca konuşma fırsatı bulabiliriz. Balyoz davası hükümleri, tutukları pardon, tümüyle serbest bırakıldı. Herkes tahliye oldu biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin haklarının ihlal edilmediğine karar vermesinden sonra tüm sanıklar tahliye edildi. Ve hepsi de, bu iş burada yeni başlıyor. Özden Örnek gibi önemli tutukluları da her şeyin hesabını tek tek soracağız demişlerdi. İlginç noktalardan bir tanesi de Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz'da adil yargılanma hakkının ihlal edilmesi kararının hak ihlallerine imza atan 4 hakime de yargılama yolunu açtığı gibi bir haber var. Bu haberleri elden geçireceğiz sizinle. Şimdi şeye dönelim. Bu iklim hortum havalarını verdikten sonra biraz da işin iyi tarafına geçelim diyorum. En önemlisi Şu şekilde söyleyebiliriz. Yani çok dünyanın sonu, türlerin yok oluşunun altıncısının eşiğinde olduğumuzu belirten bir önemli Duke Üniversitesi'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nin Duke Üniversitesi'nden önemli bir haber de vardı. Bütün bu türlerin yok oluşuna ilişkin olarak en büyük, bütün rekorların, beklenen rekorların ötesinde maalesef kötü rekorlar kırıldığı haberi de geldi. Ve türlerin yok oluşunun son sürat devam ettiği Duke Üniversitesi'nin son araştırmasında insanlığın hayvanlar ve bitkilerin doğal yok oluş süreçlerini 10 bin kat hızlandırdığı uyarısında bulunduğu haberini verelim. Bu akıllara sezar, matematiksel olarak hesaplanması neredeyse çok güç olan bir şey. Yani türlerin ölüm oranlarına bakılarak 1 milyon tür içinde her yıl kaç türün yok olduğu tespit ediliyor. Buna göre insanın o dünya yüzünde ortaya çıkışından önce yok olan tür oranı, doğal background deniyor buna, arka plan, doğal yok oluş şeyi 1 milyon türde yılda 0.1 iken bugün bu oran 1 milyonda 100 hatta 1000 türe kadar yükselmiş. İnsan en önemli faktör deniyor. Dünyanın 6. büyük yok oluş sürecinin eşiğinde demiş bir haberde, tarafta gördüğümüz bu haberde, ama eşiğinde değil, tam ortasında olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Elizabeth Colbert'in son kitabında da net olarak ortaya koyduğu gibi. Ama öbür taraftan da dünyada büyük sıkı mücadele haberleri var. Onlara da kısaca değinelim. Bir kere UNESCO'nun Dünya Mirası Komitesi'nde bir oylama yapıldı ve karar, Avustralya hükümeti bu büyük bariyeri, mercan kayalığı, rif kayalığını korumak için güçlü önlemler almak mecburiyetindedir demiş. Bu çok büyük bir kazanç aktivistler, dünya etrafındaki aktivistler açısından diyebiliriz. Çünkü WWF adlı çevre koruma kuruluşu 200 binden fazla imzayı, ki aralarında naçizane Ben Deniz'in de imzası bulunuyor, komiteye sundular ve komitede bunu dinlemiş ve hükümete diyorlar ki dünya mirası utanç listesine girmek istemiyorsanız o zaman hükümetin, çok Abbott hükümetinin yeni çok somut eylemler alıp, özellikle de o bariyer rif denilen mercan rifinin bulunduğu sulara moloz atmaktan vazgeçip büyük, dünyanın en büyük kömür ihracat limanını yapıp oraya moloz atma gibi akıllara zarar bir karar vermişti Abbott hükümeti. Zaten Abbott hükümetinin Kanada'daki Harper hükümetiyle beraber tam anlamıyla çevreye bir tasallut ve kısa günün karı şirketlere, ya petrol enerji şirketlerine ya da kömür şirketlerine büyük karlar sağlamak için yolu açıyorlardı. Gerek Guardian'ın gerekse 350.org'dan aldığım haberlere göre bu şimdilik büyük bir mücadelenin ilk sonucu, ilk roundu olumlu şekilde sonuçlanmış durumda. Son derece önemli bir karar, ama peşini bırakmadan devam etmek gerekiyor. Mücadele zaten böyle bir şey. Ayrıca Keystone XL petrol, tar sands denilen kum petrolleri boru hattına da karşı mücadele, bu sefer de Kanada'da, Alberta'da, ta Alberta'da başlayıp Texas'taki insanların arka bahçelerine kadar uzanıyor. Ve şimdi hem Kuzey Amerika'da bütün yerli liderleriyle, hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde toprak sahipleriyle, arazi sahipleriyle, ev sahipleriyle birlikte büyük bir mücadelenin temelleri atıldı, devam ediyor. Onunla ilgili haberler de var. Ve Maud Barlow da bir ödül almış, York Üniversitesi'nden, Toronto'dan aktivist ve aynı zamanda çok dünyanın önemli su konusundaki en önemli yazarlarından biri, aktivist, Council of Canadians'ın da başkanı. O da ve üstelik de Mavi Gezegen Projesi, Blue Planet Project'in kurucularından biri, kurucusu olan aslında Maud Barlow da fahri doktora almış, hukuk doktorası York Üniversitesi'nden ve yaptığı konuşmasında bir hayat boyu aktivizm insana umut, enerji ve yön veriyor demiş ve suyun nasıl yok olup gitmekte olduğunu örneklerle gösterdikten sonra yani kaderin bir cilvesi sonucu gezegenin tarihindeki en kritik noktalardan birinde doğmuş bulunuyorsunuz diye üniversite öğrencilerine de hitaben yaptığı konuşmada burada enerjinizi kullanın demiş ve son olarak da şunu verelim. On binlerce kişi Londra'da cumartesi günü hafta sonunda kemer sıkmaya karşı halk meclisi diye bir kuruluşla alternatif istiyorlar. Yani çok az sayıda birkaç insanı zengin eden ve milyonlarca insanı yoksulluğa mahkum eden ve ekonomik krizin gerçek kökünü de ihmal eden, gözden kaçıran politikacılara çok ciddi bir uyarıda bulunmuş. Bayağı kuvvetli bir eylemler dizisi de dünyanın dört bir tarafında görüyoruz. Türkiye'deki de Fransız konsolosluğu önünde polis tarafından durdurulan LGBT bireyleri. Beşincisini düzenlediler. Trans onur yürüyüşünde Taksim Meydanı'na çıkmalarına izin verilmedi. Cumhuriyet Anıtı'nı da kapattı. Artık Taksim kapalı, Cumhuriyet Anıtı kapalı. Her türlü Kadıköy'de kapalı. Türkiye'deki durum bu. Geniş güvenlik önlemleri almış translardan ve LGBT bireylerinden koruyorlar herhalde halkı, ya da kendilerinden mi koruyorlar belli olmaz. Yüzlerce kişinin gökkuşağı bayrağıyla Taksim Meydanı'na çıkması engellenmiş. Grup eylemini tünel meydanına yürüyerek sona erdirmiş. Ve son haber, Presbiteryen Kilisesi oldukça beklenmedik bir kararla, çok dar bir oy aralığıyla işgal topraklarından kar sağlayan şirketlerinden yatırımlarını çekmiş. Bu da İsrail'le ilgili bir şey. Pittsburgh Post gazetesinin bildirdiğine göre Presbiteryen Kilisesi hem Yahudi hem de Filistinli kardeşlerimize bir sevgi işaretidir diyor ve global bir boykot, yatırımların değiştirilmesi ve yaptırım hareketinin, BDS denen hareketin bir parçası olarak Caterpillar, Hewlett Packard ve Motorola Solutions şirketlerinden 21 milyon dolarlık yatırımını durdurmuş adaletsiz diye. Onu da belirterek bir ara verelim. Şimdi aradan sonra da Mussorgsky'nin Karlı Dağ'da Bir Gece diye çevrilen ya da Aziz Yahya'nın, Vaftizci Yahya'nın Dağ'daki Gecesi başlıklı eserinin ikinci bölümünde, daha doğrusu bizim ayırdığımız şekliyle ikinci bölümünü de dinleyeceğiz. Çünkü bir yaz dönümü gecesi oluyor. Açık Gazete. Thank you. Evet, Midsummer Night's Dream, yani bir yaz dönümü gecesi rüyası ya da doğrudan doğruya bahar noktası, Can Yücel'in şeklinde söylersek, Türkçeleştirdiği şekilde. Bu yaz dönümü gecesi müzikleri çalıyoruz. Bu da en meşhur olanlarından biri Mendelssohn'un, Felix Mendelssohn'un 17,5 yaşındayken bestelediği bir şaheser. Bu da Ein Sommernachtstraum adını taşıyor ve meşhur onun evlilik marşı, İzdivaç marşı. Söylendiğine göre de besteci bunu aile evinde bahçede otururken akşam üzeri yapraklar böyle titreştiğinde rüzgarda esen geldi, esinlenip yazmış. Zaten Shakespeare'i de daha önce hemen okumuş ve müthiş etkilenmiş Almanca tercümesinden. 1826'da hemen o besteliği vermiş. Biz de size onu çalıyor. Londra Senfoni Orkestrası'ndandı. Opus 21'di. Ama bir de Opus 61 Incidental Music denilen, yani bu uvertürdü. Uvertürü çalmadık. Bu ya bir yaz gecesi düğün marşını çaldık. O da Opus 61 oluyor. Böyle bir şey işte. Şimdi Volkan'a bağlanalım. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Preparado Brasil, via del remate al marco! Günaydın Volkan, ya da sen bize günaydın. Günaydın Ömer Bey. Size tabii günaydın. Evet. Evet, burada saatler gece 4'e yaklaşıyor. Evet. Nasıl gidiyor her şey? Her şey iyi. Dünya Kupası'nın grup maçları heyecanında son maçlara geldik. Son maçlar benim için her zaman biraz hüzündür. Çünkü şöyle bir yanı var son maçların. Dünya Kupası'nın bitiyor oluşuna dair ilk işaret. Grup için, yani günde evet 4 maç oynanıyor ama aynı saatlerde oynanacağı için izlenebilecek maç sayısı mümkün olduğu kadarıyla 2'ye iniyor. O yüzden de daha sonrasında teke ine Dünya Kupası'nın sonuna, ilk yokuşuna geliniyor. O yüzden hafif bir hüzün kaplı tabii ki için. Evet, bu arada şeyi de soracaktım sana, ya bu Costa Rica'nın herkesi şaşırtan, yani herkes dediğim aslında yakından takip edenlerin belki de bir kısmı şaşırmamıştır ama birdenbire büyük sürpriz yaparak iki maçını da kazandı ve önemli takımları eleyerek şey yaptı. İkinci tura otomatik olarak ikinci maçın sonunda yerleşmiş oldu. Buna karşılık da FIFA'nın 7 İtalya maçından sonra 7 oyuncusunu birden doping testini alması gibi muazzam bir ayrımcılık yapması karşısında antrenör de Jorge Luis Pinto da çok şey demiş. Yani isterse beni de dahil bütün takımı alsınlar demiş. Evet, yani bu çok tartışılan bir konu. Eğer işte Costa Rica'nın Uruguay'ı ya da İtalya'yı yenmesi bu kadar sansasyon yaratıp Costa Ricalılar kesin doping yapmıştır şüphesi uyandırıyorsa, buyursunlar işte Hollandalıları da alsınlar, son dünya şampiyonuna 5 attılar. Çinlileri de alsınlar o zaman, son dünya şampiyonuna 2 attılar ama böyle bir durum yok ortada. Costa Rica'nın şöyle bir gözden kaçırılan ufak noktası var. Costa Rica Orta Amerika bölgesinde mücadele ediyordu. 3-1 yendiği Uruguay Güney Amerika elemelerinden geldi ve Uruguay az kalsın turnuvaya katılamıyordu. Kötü bir sezon geçirdi elemelerde. İyi de başlamadı. İşte Suarez'in eksikliği de etkiledi ki Suarez İngiltere'ye karşı oynadığında ne kadar etkili bir oyuncu olduğunu gördük Uruguay için. Costa Rica kendi eleme grubunda Meksika'yı, Brezilya'ya yenilmeyen Meksika'yı, dün akşam Portekiz'i neredeyse yenen Almanya'yı grup maçlarında yendi. Öyle bir başarıya sahip. Yani uzun zamandır da birlikte oynayan oyuncular var Costa Rica'da. Tabii bunlarla birlikte işte Uruguay'ın kötü olmasını avantaja çevirip 3-1 kazanmış olmaları, işte iklim şartları biraz da futbolda etkili oluyor. Kıta şartları, her şey etkili oluyor ve Costa Rica'da bu şekilde bir başarıya imza attı diyelim. Ama yani evet, normalde 2 en fazla 3 kişinin çağrıldığı bir uygulamadan birdenbire 7'in çağrılması büyük bir ayrımcılık ama FIFA'nın bu yüzünü de göstermesi açısından bence ilginç de oldu denebilir yani. Evet tabii, yani İngiltere tabii belki bu Costa Rica işte diyelim ki öyle bir şüphe gerçek buldu ve hani İtalya ve Uruguay'dan bir tanesi devam etme durumunda kaldı. Tabii ki daha çok izlenecek takım, daha çok reyting getirecek takım onlar. FIFA da biraz onu kurcalıyor gibi tabii, gözüküyor. Tabii evet, öyle yani tamamen bir riyakarlık ve gene para ve kar meseleleri işin içine giriyor değil. Dün akşamki sonuçların tamamını da bir verir misin lütfen? Tabii, dün akşam son olarak oynanan maçta Amerika Birleşik Devletleri Portekiz'le oynadı. Çok harika bir maçtı yine. Gece 1 maçları Türkiye saatiyle özellikle bol gollü ve uyku kaçırıcı şekilde geçti. Kupa boyunca artık gece bir maçı yok. Dün geceki son gece bir maçı Portekiz öne geçmesine rağmen Amerika Birleşik Devletleri 81. dakikada 2-1 yaptı. Portekiz 90+5'te 2-2 yaparak kupadan elenmeme durumuna geçti. Eğer yenilseydi Amerika Birleşik Devletleri'ne Portekiz kupaya veda edecekti. Erken veda eden diğer İngiltere ve İspanya'ya eşlik edecekti. Gün içinde oynanan diğer maçlardan bir tanesi Belçika-Rusya arasında oynandı. Yine son dakikada bir gol geldi Belçika-Rusya arasındaki maçta. Origi attı golü 88. dakikada. Aşağı yukarı dün Libero'ya bağlandığımda da sıkıcı geçmesi muhtemel bir maçtı. Çünkü Capello faktörü var Rusya'da. O biraz 0-0'a, 1-0'a ve 1-1'e kitleyen bir hoca maçları. Ve puana da ihtiyacı vardı Rusya'nın devam etmesi için ama Belçika'nın genç jenerasyonu 1-0'la maçtan galip ayrılmayı başardı. Günün maçlarından bir tanesi. Genelde ana akım olmayan futbol ülkelerinin maçlarına şöyle bir tepki var. Bütün benim takip ettiğim kadarıyla internet üzerinde ve arkadaşlarımla konuştuğumda da ya bu takımların burada ne işi var? Niye bu maçı izliyoruz? İşte Bosna-Nijerya maçı, İran-Nijerya maçı gibi maçlar niye var? Ya da Japonya-Yunanistan. Ama işte Güney Kore-Cezayir maçı da hani kağıt üzerinde öyle gözüken maçlardan bir tanesiydi. Fakat Cezayir öylesine muhteşem hırsla oynadı ki dün Güney Kore'yi daha ilk yarıda 3-0 mağlup duruma düşürdü. Bir sonraki tura çıkmak için de güzel bir avantaj elde etti. 4-2 bitti maçta. Ancak şöyle bir sıkıntı var bu maçta. Ben maç sonrası maçı tekrar izledim. Çünkü o saatlerde sokaktaydım. Bütün goller neredeyse 6 pastan atılmış goller. Yani bir rakibine 6 pas içine kadar, kalenin ağzına kadar getirirsen o kadar gol olur diyorum. Hani bunu da şu yüzden söyledim. Cezayir evet çok güzel oyundu. 4-2 şu anda kazandı ve ikinci durumdalar ama her an elenebilirler. Eğer Rusya'yı da kalelerinin önüne bu kadar getirirlerse elenme ihtimalleri mevcut ki Cezayir'in 4-2 kazanması ve 3 puanla ikinciliğe yükselmesi grupta oynanacak son Cezayir-Rusya maçında final niteliğini kazandırıyor. O maçta Rusya kazanırsa bir sonraki tura devam edecek. O açıdan da seyir zevki de bu sayede, bu rekabet sayesinde yükseleceği benziyor. Rusya-Cezayir berabere kalırsa ne olacak? Rusya-Cezayir berabere kalırsa ve Güney Kore varsayalım ki Belçika'yı işte 4-0 yenerse Cezayir eleniyor gibi böyle averaj hesapları işin içine giriyor. Ama orada da Güney Kore'nin şansı az gözüküyor. H grubunda Belçika bir sonraki tura da çıkmayı başardı. Herkesin büyük ümitler beslediği Belçika bir sonraki tura çıkmayı başarırken onlarla birlikte hani bir sonraki tura kalmayı başaran ve garantileyen Avrupa takımı da sadece Hollanda. Şu anda Avrupa takımlarının Belçika ve Hollanda dışında kalanlarının hiçbiri bir sonraki turu garantilemiş değil. Evet, Fransa'nın çok büyük ihtimalle bir sonraki turda devam edeceğini görüyoruz. Almanya'nın öyle, Hırvatistan'ın bir ihtimali var, İtalya'nın ihtimali var. Ama futboldaki averaj hesapları, matematik hesapları ve hani her an her şeyin olabileceği gerçeği Avrupa takımlarını bu kupanın dışında tutabilir her an. Evet, yani bir kere en büyüklerden eski şampiyon İspanya'nın Avrupa'dan sayacak olursak gittiğini hemen İngiltere'nin de bu futbolun mucidi olan ülkenin gene olmadığını, ayrıca da İtalya'nın da. Bosna Hersek elendi. İtalya'nın son maça kaldı. İtalya-Uruguay maçı bir final maçı niteliğinde olacak. Evet, 24 Haziran'da oynanacak, o da yarın. Avrupa'dan sayarsak Rusya'yı da öyle. O da Cezayir'le bir final oynayacak anlaşılan. Bayağı çok gollü ve aslında ilginç de futbolun olduğu maçlar. Yani sıkıcı maç, tam bütünüyle sıkıcı derken. İran-Nijerya. Herkesin tek geçeceği maç sıkıcılık konusunda. İran-Nijerya maçı. İran'ın maçlarının Arjantin maçı da bayağı golsüz geçti. 1-0 bitmişti. Messi'nin 90 artılarda attığı bir golle kazandı Arjantin. Bunun arkasında yatan nedense teknik direktörleri Carlos Queiroz'un çok iyi bir savunma çalıştırıcısı olduğu. Bir dönem Alex Ferguson'un da yardımcılığını yapmıştı ve Alex Ferguson'ın o Manchester United'ın da 1-0 biten kazandıkları maçların aslında arkasındaki isim de Carlos Queiroz'da. Ama yani bu kadar savunma yaparak da futbol bir adım ileri gitmek futbolda o kadar kolay değil. İran'ın şansı da zor gözüküyor. Şöyle bir istatistik var bu konuda. Şu güne kadar turnuvada toplam oynanan maç sayısı 32, atılan gol sayısı 94, gol ortalaması ise bugüne kadar 2.93. Eğer turnuva bu hızla devam ederse 32 takımlı oynanan dünya kupaları arasında en gollüsü olacak. Evet, ben de onu biraz önce kastetmiştim. Yani beklenmedik anlarda, en sıkıcı geçen maçta bile bir gol atılabiliyor. Hı hı. Onun dışında da çok gollü bir sürü maç var, evet. 32 takımla oynanan Dünya Kupalarından bahsedersek de en gollüsü 98 yılında Fransa'da yapılandı. 2.67. Tabii diğerlerini de saymak mümkün ama işte 24 takım vardı orada 16 takım vardı deyince işin içine başka hesaplar giriyor. Ben eylem ve haberlerinden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Dün Maracana'da bir pankart açıldı. Maracana'da Belçika-Rusya maçı vardı. Belçika-Rusya maçı sırasında stadyumlardaki eğlence, favelilardaki gözyaşları kadar değerli değil manasına gelecek şeyler vardı. Bir pankart açılmıştı ve 5 polis bunun kapatılması için ifade özgürlüğüne karşı çıkan harekette kapattırmış diyeyim kısa ve özet olarak. Böyle stadyum içinde bir eylem var. Bu ilk defa oluyor değil mi? En azından bu turnuva için söylersek. Bu turnuva için aslında söylersek açılış maçında da gönüllü olan çocuklardan bir tanesi yine favelalara ya da sanırım Morumbi'deki işgalcilere ya da selam göndermek için bir pankart açmıştı daha açılış maçında. Ancak onun fotoğrafları daha sonraki günlerde ortaya çıktı. Yine ben onu notlarım arasında almıştım fakat yeri geldiğinde belki de o günde bugün de tekrar hatırlatmak için yer etmişti notlarım arasında. Böyle bir eylemde olmuştu ama çok küçük yani o fotoğrafta bile pankartı tam açamamıştı diyeyim tek eliyle tuttuğu için ama iyi bakanlar veya o olayın gerçekleşeceğini bilenler orada ne olduğunu biliyorlardı diye ileteyim. Şöyle bir şey eklemek istiyorum. Yine Cuma günkü Açık Gazete'nin spor programını dinledim daha sonrasında kayıttan. Şilililerle ilgili şöyle bir gelişme var. Ne olacak acaba Şililere diye bir sohbet geçmişti aranızda. 85 Şilili o gün stadyuma biletsiz girmek için parmaklıkların arasından basın tribününe, basın çalışanlarının olduğu odaya doğru girmeye çalışıyor. Sonrasında polis onları yakalıyor, durduruyor ve federal polis bu Şililerin ülkeyi terk etmesi için Şililere 72 saat zaman tanıyor. Eğer çıkmazlarsa kendi inisiyatifleriyle immigration hukukuna göre kendilerini biz göndermeyiz. Göçmeniz. Açıklamışlar. Böyle bir açıklama sınır, var. Sınır dışı edecekler yani öyle mi? Evet aynen. Aynen. Son olarak da yani genel olarak bütün şehirde bütün şehirlerde eylemler devam ediyor ufak tefek. Böyle şu anda çok nasıl diyeyim 10 bin ya da 20 bin 200 bin katılımlı bir eylem yok. Büyük biber gazı veya işte su fışkırtmalı veya polis şiddetli coplamalı olaylar yok şu anda turnuvanın başında olduğu gibi ama biliyorsunuz 2 sene sonra yine burada Rio'da olimpiyat oyunları var ve onun için de aslında farklı bir çalışma devam ediyor Rio'da. Rio'daki favelaların uyuşturucu trafiğinin çok sıkı olduğu yerler olduğunu hatırlatıp bu bölgeleri bu trafikten kurtarmak için pasifikasyon diye nitelendirdikleri farklı bir polis ekibi kurdular 2008'den sonra ve o ekiple bu favelalardaki uyuşturucu çetelerinin arasında veya oradaki insanlarla çatışmalar devam ediyor. Son çok taze bir haber bu. Yerel saatle 2.30'da yani 2-3 saat önce Globo'nun sitesinde yer alan bir haber. Bir çatışmada 2 ölü 3 yaralı var. Öyle mi? Büyük bir kanlı bir haberle de bitiriyoruz o zaman maalesef. Evet. Yani maalesef böyle şeyler de devam ediyor. Ne fazlasıyla fotoğraflı veya ana akımda yer almayan şeyler bunlar ve çok taze Brezilya için. Yarın ne olacak? Brezilya'da gündem nasıl değişecek bilmiyorum. Bu olayın gerçekleştiği yerde hani en bilinen ve en büyük favelalardan bir tanesi. Complexo do Alemão bölgesi burası. Burada gerçekleşti. Yani hem benim baktığım, takip ettiğim diğer bağımsız Facebook haber gruplarından hem de Globo'dan bu haberi gördüm. Böyle bu gece çatışmalı geçmiş Rio'da. Dünya Kupası'nda da bugün Brezilya, Meksika, Hırvatistan ve Kamerun'un maçları var ama birbirleriyle şu şekilde oynayacaklar. Kamerun Brezilya ile Hırvatistan Meksika ile oynayacak Türkiye saatiyle 11'de. B grubunda ise Avustralya İspanya ile Hollanda Şili ile oynayacak. Küçük bir parantez eğer Brezilya varsayalım ki 3-0 yenilirse Hırvatistan ve Meksika'da maçlarını beraber tamamlarsa Brezilya kendi evindeki turnuvadan elenmiş olacak bugün. Buna pek ihtimal var. Futbolun enteresan bir ihtimali evet. Peki Volkan çok teşekkür ederiz. Yarın görüşmek üzere devam edelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Evet, böylece de bugünkü Açık Gazete'yi de Volkan Ağar'ın Brezilya'dan bildirdiği Dünya Kupası yorum ve haberleriyle tamamlamış olduk. Ama biterken bugün Can yoktu, hatırlatalım. Selahattin'le ikimiz vardık, ben Deniz Ömer Madra. Bitirirken de bugün yaz dönümü dediğimiz gece, en uzun yaz gecesi bitiyor, sona eriyor ve artık yavaş yavaş kısalmaya başlıyor günler. Ve bununla ilgili pek çok parça çaldık size, Mussorgsky ile başlayan ve Mendelssohn'la devam eden. Şimdi bir tane daha Mendelssohn parçasıyla bitiriyoruz. O da Uvertür'den, Opus 21 Uvertür'den Scherzo bölümü, Mariinsky Tiyatrosu Orkestrası'nda dinleyeceğiz bunu. Şef'te Valeri Gergiev olacak. Baden-Baden'da verdiği bir konserden aldığımız şeyle hepinize günaydın. Günaydın. Thank you. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, merhabalar. Evet, bugün Can yok, ben Selahattin'le birlikte yapıyoruz programı. Evet. Evet, çok aslında önemli bir, pek çok önemli dönüm noktasının her zaman gerçekleştiği Türkiye'de. Bugün ayrıca da yaz dönümü, en uzun gecenin, gece bu gece. Onu da hatırlatayım ve kutlayalım hep beraber. Yaz ortası yani, yaz dönümü. Bir de Türkiye'de de çok önemli bir dönüm noktası olarak aslında 12 Eylül darbecilerinden arta kalan iki general yargılandı. Ve bitti yargılanmaları. Evrem ve Şahin Kaya müebbet hapse mahkum oldular. Rütbeleri de söküldü. Evet. Aynı günde de Balyoz davasının davası yeniden görülecek şekilde oldu ve hepsi tahliye edildi sanıkların. Nasıl yorumlayacağız? Vallahi tabii 12 Eylül pek çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları açısından son derece önemli bir dönem. Özellikle o dönemi yaşamış olanlar ve bundan etkilenenler açısından son derece önemli. Bir de Türkiye tarihi Osmanlı'dan Cumhuriyet'tir ve Cumhuriyet boyunca askeri darbelerle yazılan bir ve bu darbelerle ilgili bugüne kadar sivil mahkemelerde ilk defa bir yargılama yapıldı. O da 12 Eylül 2010 tarihli anayasa referandumu değişikliğini içeren referandumda o geçici 15. madde 1980 askeri darbesinin hazırladığı 1982 anayasası hali hazırda geçerli olan anayasanın geçici maddelerinin kaldırılması nedeniyle bu imkan doğdu ve bu imkan dahilinde bir yargılama yapıldı. Tabii ki ilk defa sivil bir mahkemenin askeri bir darbenin hazırlayan ve yapanlar hakkında bir sonuca varması ve yargılanması önemli. Benim açımdan da son derece önemli. Çünkü bu döneminden direkt etkilenen kişilerden biriyim. Ve bu anlamda insanın yani yıllar boyunca 12 Eylül'ün de yargılanması hususunda pek çok mücadele veren insanlar olarak böyle bir durumla karşı karşıya kalmak iki generalin mahkum edilmesi 12 Eylül'ün 5 generali vardı önemli ve bunlar ülkenin bütün kararlarını yani parlamentonun devlet aygıtının tamamına karar verebiliyorlardı. Her şeyi ve yaptıklarından da sorumlu değildiler. Bu iki general mahkum edilmesi işte efendim er olmaları tek başına yeterli bir gelmiyor. Yani insan böylesine bir sonuçla 12 Eylül'le hesaplaştığı sonucunu çıkaramıyor açıkçası. Çünkü 12 Eylül'ün halihazırda kurumları, yasaları ve kendi anayasası ki pek çok büyük bir çoğunluğu değiştirilmesine karşın halihazırda Türkiye 1980 12 Eylül'de yapılan darbenin hatırlattığı anayasa çerçevesinde yönetiliyor. Bununla birlikte pek çok kurumları ile birlikte yaşıyor. Ve dolayısıyla Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın mahkum edilmesi tek başına 12 Eylül'de hesaplaşıldığı anlamına gelmiyor. Yani 12 Eylül'ün iki generalinin mahkum edilmesi Türkiye'de demokrasinin içinde bulunduğu bugünkü durum bunu genişletmedi. Ancak bu genişleme 12 Eylül anlayışının, düşüncesinin devlet aygıtının üzerinden yasaların ve anayasasının değiştirilmesiyle gerçekleşebilecek bir durum. Tek sivilleşme demokratikleşmeyi dur ama sivilleşme tek başına yani şeyden militarizmden kurtulmak tek başına demokratikleşme için yeterli olmuyor. Türkiye bugün 12 Eylül yargılaması ki yargılama denince akla hesaplaşma ve yargılama sadece iki general değil. Hatırlayın o günün şartlarını. Bürokrasisine, MİT'e, kontrgerillasına, askeri yani işkencecilerine kadar bir süreci kapsar. 12 Eylül bir iki generalle sadece sonuçlanmış, başlamış, yapılmış ve icra olmuş bir dönem değildir. Sivilleriyle birlikte ele alınması gereken bir süreç. O zamanki danışma meclisi, askeri ve sivil emniyet teşkilatı tümüyle sorumluları kapsar. Yani sadece iki şey değil aynı zamanda dediğim gibi anayasa ve diğer yasalarla da biçimlendirmiştir. O nedenle yani bugün aynı güne rahatsız aynı zamanda askeri grupların darbe girişimlerini içeren bir dava var. Balyoz davası ve Türkiye son 5 yıl içerisinde işte bu tür davalarla haşır neşir oldu. Ve 12 Eylül davası da bu tür davalardan biri ama topyekin demokratik bir düzene ve bir kalite yükselmesi, ton farkı, gelişkinlik, ileri bir demokrasiye adım anlamına gelmiyor. Evet, ben müsaadenizle burada bir Aydın Engin'in T24'te 20 Haziran tarihinde yayınlanmış kısa bir yazısı vardı. Ondan bir iki paragraf paylaşmak istedim. İşe bakın diyor, Filibe'nin 7 tepesinden birinde Osmanlı'nın izlerinde gezerken cep telefonun mesaj sesi verdi. Abi gözümüz aydın, Evren ve Şahin Kaya müebbet hapse mahkum oldular, rütbeleri de söküldü diyor. Sevinilecek bir gündür demiş. Bir avuç inatçı kadın ve erkeğin merhaba Arif Ali Cangı diyor. İnatlarından milim geri adım atmadan yıllardır sürdürdükleri bir çabanın zaferidir bu. Türkiye'de ilk kez darbeciler darbecilikten yargılandı ve darbecilikten hüküm giydi. 12 Eylül 2010 anayasa referandumunda yetmez ama gibi parantezler bile açmadan harbiden evet değişimin en önemli nedeni böylece ete kemiğe bürünmüş oldu diyor. Ve bu ülkenin birkaç kuşağının yaşamından 10 yıllar çalan, ülkeyi faşizmin zifiri karanlığında yaşatan, faşizmin zehirli tohumlarını ülkenin her yanına yöresine eken 5 general önderliğindeki kara bir gücün kamu vicdanından sonra yargı erkince de mahkum edilmesidir bu demiş. Ve şunu söylüyor yani kerametleri kendilerinden menkul generaller Türkiye'nin nasıl bir ülke olması hangi değerleri benimsemesi hangi değerleri suç sayması gerektiğine o sığ kültür ve bilgileriyle karar verme hakkını kendilerinde görüp darbe yaptılar. Çünkü ölüm aygıtlarına hükmediyorlardı ve güçlerini de sadece onlardan alıyorlardı diyor. Sonunda haberi aldığınızda sizler ne yaptınız elbet bilemem yaptınız ama ben Filibe'de güzel bir meyhanede darbeci generallerin ve darbeciliğin mahkum edilmesinin şerefine diye kadeh kaldırdım. Masadaki iki Bulgar da bana katıldı. Keyiflendik. Nasıl keyiflenmem? 12 Eylül darbecileriyle 34 yıllık bir hesaplaşmada bir mevzi daha kazandık diyor. O hayatı gitmiş, bayatı kalmış iki darbeci general bundan sonrasını Gata'nın hapishane odası ilan edilen bir yatağında mı geçirirler, evlerinde mi yatarlar bilemem. Umurumda da değil demiş. Ve şöyle bitiriyor. 50 yurttaşımızın idam emrini veren ve ardından da ne yani asmayalım da besleyelim mi diye soran mütekaid generali asmayıp besleyeceğiz. Bu utanç da ona etsin diye bitirmiş Aydın Engin. Aydın Engin'e katılıyoruz. Yani gerçekten bu 34 yıl dünyada herhalde darbeleriyle en geç saplaşan ülkelerden biri Türkiye. Hala tabii bu ülkenin anayasasının Kenan Evren ve Tahsin Şahin Kaya'nın ikisiyle hazırlanan bir anayasa olduğunu unutmadan bu sevince katılmamız gerekiyor. Hala yani bu sevince katılmak eksik benim açımdan. Örneğin 12 Eylül öncesi cinayetleri aydınlatabildik mi? Kahramanmaraş, Sivas, Çorum olaylarını aydınlatabildik mi? Abdi İpekçi'nin katilini bulabildik mi? Kontur gerilla, ülkücü kuruluşlar, CIA bağlantılarını ortaya dökebildik mi? 12 Eylül'ün dış bağlantılarını bu davanın yargılarının sonunda ortaya koyabildik mi? Bu bağlamda elimde bulunan siyasi cinayetler 1970 ile 80 arasında ki siyasi toplu katliamlar aydınlatılabilindi mi? Türkiye Cumhuriyeti'nin en karanlık dönemi ne ilişkin neler ortaya kondu? Cavit Orhan Tütengil'in, Ümit Doğanay'ın, Cevat Yurdakul'un, Abdi Bekşi'nin, Doğan Öz'ün, Bedri Karapekioğlu'nun ki bunlar öne çıkan Bedrettin Cömert'in, Vahçeli Evler katliamının, Doçent Orhan Yavuz'un katilleri kontur gerilla ile Türkiye hesaplaşabildi mi? Darbelerle derin devlet ilişkileri ortaya kondu mu? Bu anlamda baktığımızda gerçekten bir hesaplaşmadan, tam anlamda bir hesaplaşmadan, temizlenmeden, arınmadan söz etmek mümkün değil. Çünkü aynı gün Balyoz ortaya davasına tadı vermeler oluyor. Türkiye kendi tarihinin bu derin noktalarını, darbeleri ve derin devleti layıkıyla yargılayıp bir hesaplaşmadan geçmedi maalesef. Yani son olaylar işte 2002'den sonra yaşanılan gelişmeler AK Parti ile cemaat arasında bir kapışma alanı olarak cereyan etti. Ortaya koyar, ben mütalaaya da baktığımda evet yani mütalaa içerisinde pek çok husustan söz ediliyor ama bu tür mütalaalar, iddianameler, hüküm gerekçeleri tarihsel belgelerdir ve gerçekten ayrıntılarıyla ortaya konan, aydınlatılmasına imkan veren ve tarih yazan dokümanlar olmalıdır. Bu bağlamda baktığımızda belli eksiklikleri görüyorum. İşin içinden gelen o dönemleri yaşamış kişiler olarak. Tabii toplumun da bir duyarsızlığı var. Yani 12 Eylül yargılandı. 12 Eylül'den etkilenenler, muzdarip olanlar da bile yeterince bu işin dava sürecinin ve sonrasında da sahiplenilmediği gibi bir izlenim de ediliniyor. Evet, kesinlikle yani. Çok az sayıda insan sahip çıktı yani. Evet, bir de yani pardon sözünüzü keserek araya girdim. İran Erdos mesela öldü. Evet. Evet, tabii. Yani bu konu... Bu konuda bir tarihi yüzleşme ya da bir büyük demokratik dönüşüm yorumları üretmek için acele etmeyelim diyor Hakan Aksay'da yazısında ve ilginç bir, çok acı bir şeye değinmiş. O da T24'te Hakan Aksay'ın yazısı. Ali Aktaş isimli bir yurttaşa doğum gününde ölüm hediye etmiş. Yani 12 Eylül askeri darbesinden sonra tutuklanmış Ali Aktaş 23 Ocak 83'te 27. doğum gününde Adana cezaevinde idam edilmiş. Ve yetkililer idamı Ali'nin ailesine bildirme zahmetine bile katlanmamış. Tesadüfen öğrenmişler. Yani ve sonuçta bir Cumhuriyet Gazetesi'nden Akın Budur da İskenderun muhabiri 2008'de bir de mektup ortaya çıkartmış. 4 İdam Bir Tanık isimli kitabının araştırmalarını yaparken mektubun izine ulaşmış. Bir de mektup yazmış ama O mektup da ailesine verilmesine zahmet edilmemiş, verilmemiş. Yani son bir sayfalık kısa veda mektubu gibi son derece insani ve masum bir isteği de yasak demişler bir kere ve ele geçirmişler kelimeleri diyor Hakan Aksay. Ve Ali'nin bedeni gibi ondan kalan son mektupta derhal ortadan kalksın istemişler. Ölmek, öldürülmek üzere olanın son arzusuna da saygı duymamışlar diyor. Dolayısıyla böyle şeyler de oldu yani ve şeye bağlamış. Başbakan'a yuh çekerken tokat yersin. Mükemmel bir itiraf bu. Oradaki tokat başka durumlarda işkence, hapis, ölüm ve hep gereğini yapar devlet diyor. Kafası kızarsa 10 yıllar boyunca ceza yasalarıyla terbiye eder veya tutar anında Twitter fişini çeker ya da kısa bir veda mektubundan koskoca bir zulüm romanı çıkarır. Böyledir devletimiz, böyledir memleketimiz diyor. Şimdi 12 Eylül öyle bir şey ki Ahmet İsvanları, Orhan Aldıkaşlıları, Mahmut Dikerdemleri, Abdullah Baştürkleri işkence yapan, bunları yıllarca tutukluluk sürelerini devam ettiren pek çok insanın hapishanede öldüğü, yurt dışına çıkılmasına... Alo. Kesintiye uğradı. Evet, şu anda bir kesildi Ali Bey. Yerinizi bir değiş. Şimdi daha iyi, evet. Bir an kesildi. Son cümlenizi duyamadık. Yani bütün yaşanan yani işkence olayları, işkenceler nasıldır artık herkes veriyor. Biliyoruz bunları. Bütün bu süreçleri Alo. Gene duyulamıyor. Ali Bey. Alo. Bir çekmede bir problem var galiba. Bazı kesiklikler oluyor son söyledikleriniz cümlelerde. Bir ben sizi duyuyorum. Siz şimdi duyuyor musunuz? Duyuyoruz, evet. 12 deyince karanlık yönleriyle ve o sürece hazırlamış 1970'li yılların döşenen yollarını analiz ederek gelmek lazım. Ayrıca dönemin mesela sivillerin de görmeden olmaz. Ben şöyle bir şey hatırlatma yapayım izninizle. Bir sayıda bildiri 12 Eylül darbesinin olduğu gün o bildiride partiler kapatılmamıştı, hatırlarsınız. Partiler daha sonraki aylarda kapatıldı. Partilere kayyum tayin edildi. Arka arkaya 7 bildiri hazırlanmıştı. Bu 7 bildiriyi hazırlayanlar ilk bildirinin içerisinde partilerin kapatılmasını da koymuşlardı. Ve bu darbeden 3 hafta önce Ankara Oteli'nde hazırlayan iki sivildi. Coşkun Kırca ve Adnan Başar Kapıoğlu. Askerler o iki sivilin önerisini daha sonra yerine getirdiler. Yani 12 Eylül bir tarihtir tabii bu. Alo. Gene kesildi. Gene mi kesildi? Ay Allah. 12 Eylül bir tarihtir dediniz. Evet. Yani bu sivil katkılarıyla o süreci duyulmuyor. Alo. Hay Allah, gittim ben gene. Evet, bir kesintili oluyor. Yani bir yerde ama herhalde. Alo. Şimdi duyuyor musunuz? Şu anda duyuyoruz, evet. Evet. Yani duyulmuyor. Hay Allah. Bir daha bir açık kapayalım mı acaba? Evet. Bir de denememizde fayda olabilir Ali Bey. Bir kez daha deneyelim. Evet. Bu şekilde Ali Bilge ile 12 Eylül darbeci sağ kalan iki generalinin yargılanmasının üzerinden ilk defa tarihte, Türkiye tarihinde ilk defa darbecilikten yargılanan bir generallerin, sorumluların yargılanması kararı üzerinde yorum yapıyorduk Ali Bilge ile beraber. Telefonda bazı hat kesilmeleri oluyordu. Şimdi bir kez daha deniyoruz. Evet Ali Bey, duyabiliyor musunuz? Ben duyuyorum sizi. Evet, biz de duyuyoruz şimdi. O zaman. Yani o dönemin basınıyla, yani bugünün 12 Eylül'de yargılaması yapılırken dönemin kalemlerine bakmak, dönemin sivillerinin katkılarını görmezden gelmekten gerçekleşmiyor tabii. Yani o zamanın sağ ol Mehmetçik manşetini atan darbecilere metiyeler düzen ve bugünün demokrat geçinen yazarlarını evren teşhir etmişti anılarında. Onların hepsinin kendilerine nasıl biat ettiklerini. Yani diğer bir husus... Evet, yargı organları da, yüksek yargı organları da dahil olmak üzere Anayasa Mahkemesi, parlamento vesaire, hepsinin, yani toplumun çeşitli kesimlerinde yetkili durumda olanlar biat etmişlerdi maalesef, evet. Anayasa Mahkemesi üyeleri biliyorsunuz görevlerine devam edip bağlılıklarını bildirdiler ama Anayasa Mahkemesi iş yapmadı o süre boyunca. Çünkü yani ilk şeylerden, bildirilerden biridir. İcraatlar ilişkin yargı temiz yolları kapatılmıştı. Evet. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi üyeleri, o zamanki yargı üyeleri maaşlarını aldılar, statülerini korudular, törenlerde protokolde yer aldılar. Biat ettiler ancak zaten bir işlevleri yoktu. Evet, hatta gelen bir iş yoktu. Evet, hatta yani avukatlarından birinin, Kenan Evren'in avukatının, sabık general Kenan Evren'in avukatlarından birinin söylediği gibi hakim düzeni temsil ettikleri için yargılama yetkisi de sahip değildi hiçbir mahkeme diyor şimdi. Tabii eski uygulamalara bakıldığı zaman bu son derece önemli bir husus. Evet. Böyle de söyleyebilir tabii, eski yargı organları dahil olmak üzere toplumsal kurumların çoğu bu şekilde biat ederse böyle bir savunma da yapılması normaldir herhalde. Normal. Şimdi bir diğer dikkat çekici şeylerden biri, bütün darbeler boyuncaki, daha önceki darbeler de var işte, siyasi partilerin tamamının kapatıldığı bir dönem olmadı Osmanlı'dan 12 Eylül'e. Öyle bir dönem yaşandı ki yaklaşık şöyle bir iki yıl Türkiye'de bir tane bile parti yoktu kurulmuş. Evet. Ve, yani tamam, partilerin faaliyetlerini arabildi ama partiler kurumsal olarak varlıklarını sürdürüyorlardı. Öyle bir dönem var ki 12 Eylül'ün işte galiba 1-2 ay sonra kapatıldı, Ekim ayında. 83'e kadar böyle hem bütün tarihimiz boyunca ilk siyasi parti kurulduğundan itibaren önce öyle bir 2 yıllık dönem bir tane bile partinin ülkede tabela üzerinde bile olduğu dönem olmadı. Yani hepsi kapatılmıştı. Onun dışında gerçekten 12 Eylül'ü haftalardan yani bir diğer bir demokrasiye sözde adım atılıyor. Siyasi partilerin kurulması, ki bu siyasi partilerin pek çoğunun kurucu kadrolarını ve milletvekili adaylarını belirleyen de 12 Eylül yönetimiydi. Adaylar veto ediliyordu, hatırlayın. Ve sonuçta bazı partilerin... Alo? Alo, evet, dinliyoruz. Seçimlere kurulmasına ya da seçimlere katılmasına izin de verilmedi. Evet. Yani dolayısıyla 12 Eylül aslında fiilen o sadece 83'te sonuçlanmadı. Sonra bütün bu kadro... Cumhur Milli Güvenlik Konsey üyeleriydi bunlar ve Devlet Başkanı ve Milli Güvenlik Konsey Başkanı ve Genelkurmay Başkanı'ydı General Kenan Evren ve hepsi Cumhurbaşkanı, Kenan Evren Cumhurbaşkanı olarak kendini Anayasa ile birlikte seçtirdi. Nihayet o üyelerde 1989 yılına kadar pozisyonlarını korudular ve 2010 yılına kadar da Türkiye'de icraatlarından dolayı yargılanmadılar. Bunca cinayet, bunca hukuk dışılık, bunca zalimlik sadece iki generalin yargılanmasıyla gerçekleşmiyor açıkçası. Bu anlamda 12 Eylül yargılamasından evet bir sevinç duyuyoruz. Kendi adıma konuşayım. Ama bu yeterli bir şey değil. Ama Türkiye'de ilk defa bir sivil mahkemelerde askeri darbe yetkililerinin yargılanmış olması bir artıdır. Ama nasıl bir ortamda biz bunu yaşıyoruz? Diğer darbeler, diğer askeri şeyler, Türkiye'de askeri vesayet rejiminde geriletilmiştir ama kurumlar halihazırda mevcuttur. Artı yani demokratikleşmek için sivilleşme de tek başına yeterli değil. Bugün halihazırda demokrasiyi, HSYK, internet, MİT yasası gibi yasalarla ortadan kaldırayan, otoriter bir rejim kuran bir başbakanla karşı karşıyayız. Evet, hatta YÖK yasasını da hazırlığını da buna katabiliriz. Evet. Yeni yani dolayısıyla YÖK 12 Eylül'ün en önemli icraatlarından biridir değil mi? Evet. Evet, şimdi o da güçlendiriliyor mesela tekrardan, evet. Yani ben de onun için evet söyledim zaten. 12 Eylül'le özdeşleşmiştir. En önemli birinci, yani askeri rejim gelir gelmez ilk işi üniversiteleri, yani toplumun zihnini, tabir caizse entelektüel beynini kontrol edebilmek için öncelikle bu yüksek öğretim kurumu, neyse kurulu ya da YÖK'ü getirerek büyük bir şeye girişti, tasfiyeye de girişmişti. Şimdi tekrar YÖK'le ilgili olarak oldukça önemli bir şey de geliyor. Yani çok sayıda şey var, endişe verici gelişme var tabii ama böyle yani. Yani 12 Eylül faslı devam edecek askeri işte balyozla ilgili hususlarda. Yani bugün öyle bir şey ki AK Parti'nin en yakınında bulunan kesim balyoz davaları ve askeri davalardan, darbe ile ilgili davalardan etkilenenlerle daha yakın bir duruş sergiliyor ve burada yanlış yaptığını söylüyor iktidar. Yani açıkçası Türkiye laikiyle askeri darbeleri ve askeri darbe girişimleri ve derin devlet diye adlandırılan diğer ülkelerde, NATO ülkelerinde kontur gerilla faaliyetleri olarak bilinen faaliyetler yeterince aydınlanmadan daha böyle kozmetik şeylerle yargılandı. Layıkıyla içeriği doğru yargılamalar gerçekleşmedi. Bu anlamda baktığımızda tabii ki Türkiye'de bunların yargılanmasını bile düşünemezdik. Bunlar önemli ilerlemelerdir. Nokadeh kaldırılır. Ama yani önünü açan demokrasi kalitesini yükselen, hala bir barajla yaşıyoruz. Anayasa birikleşik olmasına rağmen bir baraj meselesi var. Bu barajla yaşıyor, seçim barajıyla. Aynı siyasi parti kanunu, aynı seçim yasaları, askeri yargı vesaire. Yani pek çok gelişim olmasına karşın kurumlaşmış yapılarıyla birlikteyiz. Bu bağlamda eksik. Evet, yani Ergun Özbudun, Profesör Ergun Özbudun da kesinlikle böyle bir YÖK yasasının, yüksek öğretimde özerkliği ortadan kaldırılacak yasa tasarısının, Profesör Ergun Özbud'un kesinlikle yanlış olduğunu, böyle bir yasa çıkması halinde bile Anayasa Mahkemesi'ne götürüldüğü takdirde iptal sonucu çıkacağını söylemişti. Bir ilginç şey de YÖK'e süper yetkiler tanıyan kanun tasarısının kulislere sızan bir bilgisi de yeni YÖK Başkanı Yekta Saraç olacakmış. Yekta Saraç da Alo Fatih diye bilinen Fatih Saraç'ın kardeşiymiş. Yani genel bir yapılanmanın çeşitli boyutlarından bir diğeri de o. Ama daha bunları herhalde bir miktar konuşmaya ya, fırsatımız olacak, vakit bitti maalesef. YÖK'le ilgili çıkan yönetmeliklerde şu anda bir üniversite öğretim üyesi ve görevlisinin açıklama yapma, herhangi bir konuda görüş bildirme şeyi ortadan kalktı. Evet, MİT yasası. Zamanlarda konuşmuştuk. Evet, evet. Yani, MİT yasası, YÖK yasası. Evet, yani genel olarak MİT yasası, YÖK yasası ve diğer bütün yasal veya gayri legal yasal değişikliklerle çok şeye doğru gidiliyor. kapalı bir rejimin kurulmasına, tek adam rejimine doğru gidiliyor. Yani böyle bir şartta da insan gerçekten çok sevinemiyor yani bazı olumlu şeylere. Diyelim herhalde zamanımızı tüketmek. Evet, tükettik çok. Ben de özür dilerim. Bilmiyorum. Estağfurullah. Peki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkürler. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Radyo'dasınız, 94.9 Açık Radyo'da. Açık Gazete devam ediyor. Biraz önce Mussorgsky'nin, Aziz Yahya'nın Dağdaki Gecesi adlı parçayı, bizim ikinci bölümünü de, bize göre ikinci bölümünü çaldık. Aslında tek bölümlük bir parçaydı ama ikiye bölmek zorunda kaldık zaman darlığı nedeniyle, yoksa konuşmamız daha az yer bırakılacaktı. Belki de tercih edilebilir tabii, daha az konuşup daha çok müzik dinlenmesi, ama bizim amacımız da burada bir haber programı. Can yok bugün. Selahattin'le ikimiz yürütmeye çalışıyoruz programı. Ve konumuz da tabii ki yaz dönümü, yaz ortası, en uzun günler bitiyor ve dönüyor artık tekrar dünya öbür tarafa doğru. Ve bu gecede bütün dünyada da çok eski bir kuzeyden, Nordik bir gelenek olarak paganların, putperestlerin ateş yakma merasimleri bütün dünyanın beş bir tarafına yayılmış. Ama Eduardo Galeano'nun söylediği gibi Katolik Kilisesi el koymuş, Aziz John Gecesi diye, Aziz Yahya Gecesi diye kutlanmasına karar verince onlara ait sayılmaya başlamış. Ama her halükarda hala paganik özellikler taşıyor. Zaten Mussorgsky'nin müziğinde de öyle bir şeylere rastlamamız mümkün. Biz de size bu yaz dönümü münasebetiyle iki parça daha çalma imkanı bulacağımızı düşünüyoruz. Eğer her şey yolunda giderse, yaz dönümü gecesi rüyasından. Shakespeare'in zaten bahar noktası diye Türkçe'ye kazandırdığı Can Yücel'in bölümden de, Tilbe Saran'ın sesinden, Shakespeare'den de kısa bir bölümü biraz önce dinlediniz. Evet, dönelim. Yaz dönümünde neler oluyor? Dünya aslında kan ve ateş içinde tabii. Bir yandan da şeffaflığın tamamen ortadan kaldırıldığı durumlar var. Cuma günü size verdiğimiz haberde WikiLeaks'ten Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın gizli yazışmalarını yayımlamasıyla dünya kamuoyunun ismini duyduğu WikiLeaks, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 50 ülkenin gizli yürüttüğü ticaret antlaşmasının taslağını sızdırmıştı. Hizmet Ticareti Antlaşması, Trade and Services Agreement, TISA diye kısaltılıyor. Katılımcı 50 ülkenin parlamentolarına yansıtılmadı bu metinler. Yani dünya tarihinde çok ender görüldüğü söylenemez ama gene de bir skandal niteliğinde. Çünkü temsilcilerin seçtiği, halkın seçtiği temsilcilerin haberi olmayan gizli görüşmeler ticaret için yapılıyor. Dünya Ticaret Örgütü'nün geriye kalan da 109 üyesi de bu görüşmeleri takip etmesi de engelleniyor. Yani hem bir 50 ülke arasında bir şey, hem de o 50 ülkenin parlamentoları ve halkları da hiçbir şey bilmiyor. Yani şeffaflık hem yöntem hem amaç olarak hedef hepimiz için. Ama pek böyle bir şey yok. Amerika'nın girişimleriyle başlatılan bu müzakerelerde katılımcı olmayan ülkelerin gözlemci düzeyinde dahi bulunması kabul edilmiyor. 1,5 yıldır görüşmeler yapılıyordu yaklaşık. Ortaya çıkan taslak metinde bir bölümüne ulaşmış WikiLeaks ve belgeyi eş zamanlı yayınlamak üzere dünya genelinde 10 kurumla paylaştı. Avustralya'da The Age, Almanya'da NDR ve Süddeutsche Zeitung, Yunanistan'da Tanea, İzlanda'da Kiernin, İtalya'da L'Espresso, Meksika'da La Jornada, Norveç'te Dagbladet ve Türkiye'de de P24 Bağımsız Gazetecilik Derneği ve T24 Bağımsız İnternet Gazetesi ile anlaşmış durumda. Ve en az 5 yıllık bir ambargo öngörülüyor. Görüşmeler bittikten sonra 5 yıl daha gizli tutulması. Yani dünya üzerinde, dünya ticareti, serbest ticaret üzerinde bir antlaşma yapılıyor. Ve bu konudaki bilgi serbestliği de yok sayılıyor. Yani olağanüstü bir kontrast. Çin işte girişimde bulunuyor katılmak için ama Amerika kabul etmiyor. Başta Brezilya ve Hindistan olmak üzere bazı ülkeler karşı çıkıyor. Türkiye'nin durumu belli değil ki, Türkiye'de medyada bu konuda hiç ilgilenmediği için sormuyorlar. Ne başbakana ne parlamentoda da bir konuşma oluyor. Yani Hizmet Ticareti Genel Antlaşması General Agreement on Trade and Services GATS diye kısaltılıyor. Bu süreçte yaşananlar sebep gösteriliyor gizliliğe. 95'te yürürlüğe girmişti. Kamu hizmetlerini uluslararası sermayeye açmasına zemin hazırlamakla eleştiriliyor ve dünya çapında eylemler yapılmıştı. O yüzden eylemleri önlemek için işte. Bu anlaşmada hiçbir husus herhangi bir üyeyi açığa çıkarılması kanunu uygulamayı engelleyecek, kamu menfaatine ters düşecek veya kamu ya da özel belirli girişimlerin ticari menfaatlerine zarar verecek gizli bilgileri vermeye zorlamayacaktır diyor. Bu herhalde tamamen Orwellian diyebileceğimiz George Orwell, büyük Britanyalı yazar Orwell'in çeşitli eserlerinde ve denemelerinde ortaya koyduğu bütün konuşulan dilin de tamamen bir sahtekarlıktan, riyakarlıktan ibaret olduğunu ortaya koyan Orwell'in görüşlerine çok uyuyor. Yani hiçbir üye diyor mesela sınırlarının içinde ve dışında finans hizmeti sağlayıcısının olağan işlerini yürütmesi için gerekli oldukça elektronik araçlarla gönderilenler de dahil bilginin transferini veya finansal bilginin işlenmesini engelleyecek tedbirler almamalı diyor. Yani hiçbir şekilde bu yani şeffaflığın tamamen opaklığa dönüştürüldüğü ama adında şeffaflık ve serbestlik geçiyor. Tamamen zıddını öngörüyorlar. Yani George Orwell'in 1984 klasiğindeki yeni konuş ilkelerine uygun bir şekilde. Savaş barıştır mesela. Cehalet güçtür diye devam eden bir durum ve can alıcı noktaları da bu şekilde. WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange bir yılı aşkın bir süreden beri Amerika Birleşik Devletleri Britanya'nın Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde, yani Ekvador'un Londra'daki Büyükelçiliği'nde tecrit durumda duruyor. Dışarı çıkamıyor çünkü kendisi şey yapamıyor. İsveç'te yargılanıp Amerika'ya gönderilmesinden korkuyor. Korkularında da hiç haksız sayılmaz. Kendisi hakkında cinsel bir takım davalar olduğu söyleniyor. Daha doğrusu davalar değil, iddia seviyesinde olduğu söyleniyor. Fakat kendisi bir açıklama yapmış Londra'da geçen hafta ve yeni hukuki çağrılarda bulunacağı, başvurularda bulunacağını söylemiş ve telekonferansla yaptığı bu açıklamalarda Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı Eric Holder'a da 4 yıllık bir büyük jüri, gerek Assange gerekse de WikiLeaks hakkında yürütülen büyük jüri soruşturmasına da son verme çağrısında bulunmuş. Yani ulusal güvenlik konularında şey yapan, çalışan gazeteciler görevleri gereği ellerinde olduğu, ellerine geçen materyali çeşitli kaynaklarla açıklamadan, girme kaynaklarla konuşmak zorundadırlar. Onun için de Eric Holder'a derhal bu güvenlik, ulusal güvenlik soruşturmasını WikiLeaks'e karşı yürüttüğü durdurmasını ya da istifa etmesini istiyorum diye de konuşmuştu. Türkiye'de maalesef tartışılmayan bir durum halinde devam ediyor. Bir başka tartışılmayan durum da şu, pek az şey tartışılıyor aslında. Türkiye'de Taraf Gazetesi'nin hafta sonunda cumartesi günkü nüshasında çıkan bir şey vardı. Twitter, Facebook ve YouTube gibi önde gelen medya, sosyal medya sitelerini hukuki yolla önlemeyi başaramadı hükümet. Bu Tunca Öğreten haberiydi. Böylece bilgisayar korsanlarının kullandığı yöntemlerle internetteki tüm güvenlik duvarlarını kırmaya hazırlanıyor diye çok önemli, endişe verici bir haber vardı. Bunun için de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığından, TİB'den internet servis sağlayıcılarına gizli bir emir gitmiş. Her şey gizli aslında. Emirde şirketlerin, kullanıcıların sanal ağdaki hareketlerini izleyecek yatırım ve donanım yaptırımı yapmaları istenmiş. Yani devlet her eve böcek koyuyor şeklinde bir başlığı vardı haberin. Korsan yöntemle internetten istihbarat toplayacak, servis sağlayıcılara da gizli emir gitti diyor. Yani bu sistem bilgisayar başındaki kullanıcıyla işlem yaptığı site arasında bir böcek gibi girip tüm işlemleri anında görecek. Kişinin Twitter'da attığı mesajlar, elektronik postayla gönderdiği fotoğraflar, bankadan çektiği paralar, sanal mağazadan yaptığı alışveriş bilgileri sürekli izlenebilecek. Buna tabi doktorlarıyla, ister psikoloji psikologları ve psikiyatrlarıyla olsun, isterse başka jinekolojik muayenelerle olsun, doktorlarla yapılan görüşmelerin takibi de düşünecek olursa, yani kişisel hayatındaki her şeyin tamamen açığa çıkıp özgürlüğün tam anlamıyla sona erdirileceği bir sisteme doğru gidilmesinden endişe edilebilir. Türkiye'deki karanlık şeylerden biri iktidarın internet korsanlığına başladığı haberi vardı. Yani mesela Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nden biri Rıdvan Uğurlu da bu TİB adlı kuruluşun, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın bütün internet servis sağlayıcılarına yolladığı maile göre Türkiye'deki kullanıcıların mesajlarının engellenmesi ve izlenmesi için yapılacak değişiklik, her türlü tüketiciyle sosyal medya sitesi arasında gerçekleşen güvenlik sözleşmesinin bir şekilde korsan yöntemlerle delinmesine dayandığını ve konuyla ilgili de görüşlerine başvurulan Rıdvan Uğurlu, Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nden bu çok riskli demiş bu dayatma. TİB bu uygulamayı kendisi yapmıyor ve servis sağlayıcılara yaptırıyor, yani şirketlere yaptırıyor. Sağlayıcılardan kullanıcıyla bankacılık işleminin yapıldığı bankaya ait server'ın arasına girilmesi isteniyor. Bu çok tehlikeli. Bu noktada oluşabilecek bir sorunun sorumlusu servis sağlayıcı, yani server dedikleri servis sağlayıcı olur demiş. E-ticaret içinde bilişim teknolojileri avukatı Serhat Koç da e-ticaret içinde büyük bir tehlike olur. Hukuki bakımdan çok büyük sorunlar var demiş. Büyük bir karanlıkla sarılı durumda olduğu ortada ve Abant'ta da devam etmekte olan toplantılarda anayasa profesörü Serap Yazıcı da AKP'nin demokratik adımlarını şimdiye kadar hep desteklemiş olan Serap Yazıcı profesör, AKP adayı köşke seçilirse ülkenin kararnamelerle yönetildiği bir sistem oluşacak, fiili bir başkanlık sistemi ortaya çıkacak ve gelecek için umutlu olmak imkansız diye konuşmuş. Çoğulculuk yerine çoğunluk yönünde bir noktaya savruluyor Türkiye demiş ve ifade hürriyeti, basın hürriyeti, toplanma ve gösteri yapma hakkı anayasaya aykırı bir şekilde sınırlandı. Hükümete destek vermeyenlerin kendilerini ifade etme imkanları ortadan kaldırıldı demişler. Abant platformunda çok sayıda bu yönde eleştiriler ve kaygılar dile getirildiğini de söylememiz gerekiyor. Bu arada şeye de bir yasak konduğu için Irak Şam İslam Devleti'nin adam kaçırma, yeni adam kaçırma durumları da var ama aslında tüyler ürpertici, kan dondurucu videolarıyla ortada dolaşan bu örgütün kapı kapı dolaşıp işte kendilerine uygun kadın olup olmadığını sordukları haberiyle beraber kaçırdıkları insanların ne olduğu konusunda da herhangi bir bilgimiz yok. Karanlıkta devam ediyoruz. O konuda da bir mahkeme kararı var çünkü. Bir başka şey de hükümetin uygulamaya koyduğu hizmet hareketine, yani Gülen hareketine kumpas ve bitirme planının deşifre olduğu da şeyde yazıyordu cumartesi günkü Zaman Gazetesi'nde. Eski Bakan Şahin'in, İdris Naim Şahin'in, İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın cevaplaması istemiyle verdiği sorgu önergesinde çok gizli eylem planı var mıdır? Vahim emirler içeren planda masum insanların silahlı örgüt üyesi gibi gösterilip fişlenmesi ve araması talimatları var mıdır diye Danıştay, Santoro, Garih ve Dink gibi failleri belli cinayetleri cemaate yıkma emri doğru mu diye de soruyorlar. Karışık soruyor. Soruda da böyle bir şey var. Yani devletin her eve böcek koyduğu eylem, gizli eylem planlarını yürürlüğe koyduğu gibi durumlar var. Ayrıca Fatih Belediyesi'nde ihale usulsüzlüğünü ortaya çıkaran ödüllü mimara görev olarak kedileri sayma gibi görevler verildi ve asfalttaki çatlaklıkları sayma görevleri verdiği haberleri var. Bir yandan da Düzce Belediyesi'nin Adalet ve Kalkınma Partili Başkanı Mehmet Keleş'in belediyenin 140 milyon lira borcu olmasına rağmen 650 bin lira değerinde makam otomobili aldırması da tartışmalara neden oldu gibi haberler var. Çok sayıda haber takibi var. Bir de önemli şey, bütün bu hareketler dünyadaki ve Türkiye'deki ayağa kalkmış haberleri söylerken önemli bir haber de şu. Soma yine sokakta haberi vardı. 10 bin kişilik bir protestodan bahsediyoruz. 301 madencinin öldüğü Soma'da sendika ve sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği yürüyüş 10 bin kişinin katılımıyla yaklaşık dev bir mitinge dönüşmüş. Bugünkü Taraf Gazetesi'nde var bu haberde. İşçi cinayetleri, özelleştirme, taşeron sistemi ve AKP aleyhine slogan atarak şehri baştan başa yürüdükleri ve ailelerden de Ocak'ta örgütlü olan Türk İş Sendikası aleyhine sloganlar atıldı ve Sezai Kılınç da hayatını kaybedenlerden sendikayı dava ettiği, görevini yapmadığı gerekçesiyle maden işten, Türk İş'e bağlı maden işten 50 bin liralık tazminat istediği haberi de var. Çok hareketli bir ortamdayız. Açık Gazete.